Urip ing donya tan lami aja demen numpuk bondo bareng suki kok rakelingan yang bondo dunya mung titipan mbok yo ele karo sanak kadang yen wis oke aja mau nyawang ulungan lawang sing kekurangan kurang sandang koko kurang pangan suki bondo mong sak wetara sok yen mati ora bakal digawa wong sing lara ikhlas ngalare lono iku bakal akeh ganjarane suki aja mung kanggo dhewe sing larat mbok digatekne suki aja mung kanggo dhewe sing larat mbok digatekne.